kontestacja. Kontestacja, startujemy. Dzisiaj mamy środę, 4 maja 21.00, mówi Kamil Cebulski z najwolniejszego radia w internecie, a po tej drugiej stronie Janek Fior, terrorysta. Nie no, no tak to, tak to nie no, ja, a chociaż w pewnym sensie tak, dlatego że gdzie tylko się pojawię w jakichś takich sytuacjach, które się wiążą z tym, z wojną, z terroryzmem, to mnie traktują jak terrorystę, tak. Mnie, ja jestem rewidowany, krzyczą na mnie, wiesz, no bardzo agresywnie się w stosunku do mnie służby zachowują, natomiast wiesz, nie ale, tam, gdzie trzeba, to się jest tak dziwne, zachowują. Bo nie masz długich włosów i brody. No więc właśnie, więc ja tak kiedyś powiedziałem w Londynie, tak mnie zaczepili i ja mówię, słuchaj, ty w ogóle jesteś nieprofesjonalna, bo to kobieta była tam, ta, która mnie tak maltretowała. Ty jesteś nieprofesjonalna, bo ty powinnaś wiedzieć przynajmniej z grubsza, jaki typ, jak wygląda taki terrorysta. Jezus Maria, słuchaj, to mnie aresztowali. Dopiero następnego dnia poleciałem. Żona czekała 24 godziny na lotnisku. Wiesz, oni się pastwią na tych, którzy są no bezradni, bezbronni, natomiast na tych, których powinni złapać, no to im słabo wychodzi. Ale wiesz co, wracam do tej ostatniej melodyjki. Bardzo mi się podobają te elementy przedsiębiorcze w walce z okupantem hitlerowskim. Dużo bardziej niż na przykład ta pierwsza piosenka taka patriotyczno, no nie wiem, ja socjalistyczna. Ja podpowiem słuchaczom, że pierwsza piosenka to był Leszek Czajkowski o dobrodziejstwach Unii, a druga to była Teraz jest wojna z zakazanych piosenek. No ale co to znaczy dobrodziejstwach Unii? No on bierze pieniądze niemieckie, prawdopodobnie, wiesz, no, dowiadujemy się, nawet w korespondencie czytałem kilka dni temu, że wykryto jakąś aferę. Nagle aferę wykryli, że pieniądze unijne są marnowane. No, nie tylko, że marnowane, ale że kradzione, no wręcz kradzione. No co ty? I się w ogóle zastanawiają, dlaczego, może są zdziwieni ci, którzy odkryli, że tak się dzieje. Przecież to jest, przynajmniej taka jest moja opinia, to jest tajemnica Poliszynela. Wszyscy o tym wiedzą, że te zasiłki, że te zapomogi, które Unia daje, czy rozdaje, to nie są, to są pieniądze, to jest łapówka. I nie służą tym, którzy je otrzymują, tylko służą tym, którzy za nie właśnie... Którzy je dają. Którzy je rozdają, o właśnie, to ci pośrednicy, wiesz, ale posłowie. Ale to nie wiesz, tam, że dawanie jest lepsze od brania? Dawanie jest lepsze od brania, no zależy, no zależy z jakich pozycji się to nie wiem. To zawsze lepiej masz dać komuś niż brać, tak mi się przyznaje, bo to znaczy, że nie, masz... no to dawanie to cieszy się wdzięcznością. Na przykład jak wiesz, kobieta da mężczyźnie albo poseł da społeczeństwu, to wtedy społeczeństwo i ten mężczyzna są wdzięczni tym dawcom. No więc ja myślę, że ja się aż dziwię, że holenderski czy angielski podatnik, bo ja mówię o te pyskate podatniki, bo tam Francuzi trochę też popyskują, ale oni się mało orientują w tych sprawach. Austria, Niemcy, no to są grzeczni. Szwedzi, ci wszyscy Skandynawowie też bardzo grzeczni. Natomiast Holendrzy i Anglicy powinni tutaj podnieść rejbach, ponieważ ich pieniądze są rozdawane tutaj w sposób przypadkowy. No, nie tylko tutaj, no wszędzie są rozdawane, ale u nas szczególnie, prawda? I to widać. Nawet nas krew zalewa, że wiesz, że te pieniądze właściwie służą złu, a nie dobru. No bo jeżeli większość zapomóg unijnych, czy tych dotacji unijnych, ląduje w kieszeniach ludzi, którzy na nie nie zasługują, którzy sobie nie radzą, bo jakby sobie radzili, to by nie potrzebowali. Więc wytworzyła się cały sektor firm, które żyją z Unii. Oczywiście czeka ich natychmiastowy upadek w momencie, kiedy zostaną wstrzymane te dotacje, upadną te firmy, same se strzelają w stopy, to jest inna sprawa. No ale co pożyją, to pożyją. Ja mam zresztą kolegę, który mi mówił, że zarabia 2 miliony rocznie. Jego firma, znaczy, czyli on właściwie, no to ponieważ się nauczył się tych, jak zdobywać te dotacje, no i tylko się właśnie martwi, co to będzie, jak tych dotacji nie będzie, dlatego że biznes w ogóle leży. No, ten jego biznes. Nie chcę mówić chyba, tak? Jaki, bo to wiesz. No, to... Co chciałeś powiedzieć? Pewnie szkoleniowy, znając życie, bo tutaj... No to ty powiedziałeś, słuchaj. Natomiast, ale taka firma, takie firmy szkoleniowe wykańczają te dobre firmy tutaj. No bo oni dostają pieniądze za nic, prawda? Nie są konkurencyjni, nie mam żadnej przewagi konkurencyjnej nad firmą, która jest dobra, zyskują przewagę poprzez poprzez dotacje. No i ta firma, która wiadomo, że jak ktoś ma organizuje szkolenie za 10 zł od osoby, to więcej osób, no tak statystycznie ale rzecz biorąc. Ale to za 10 zł, ale to nie od, znaczy na osobę, nie od osoby, Janku. Nie, ja bo mówię, że jeżeli to, firma organizuje szkolenie i za to szkolenie bierze od uczestników 10 zł, to będzie miała więcej chętnych niż taka firma, która będzie brała 1000 zł. No dobrze, ale ta, która bierze 1000 zł, musi wziąć 1000 zł, ponieważ to są jej realne koszty, Janku, ona dotacji dostaje. A on dostaje 2000 10. dotacji od osoby, w związku z tym może za darmo nawet dawać szkolenie, prawda? Jesteś okropny. Zresztą tak robią. No nie tylko, że za darmo, tylko jeszcze płacą za obecność. No więc o to mi chodzi, że ta firma marna, która żyje tylko z dotacji, nie dlatego, że jest konkurencyjna, tylko dlatego, że nauczyła się wyżebrywać te pieniądze, wykańcza firmę, która działa w sposób ekonomiczny. I efekt będzie taki, że jak się skończą dotacje, zostaną firmy, które upadną, bo nie będą w stanie, bo sobie nie poradzą bez dotacji, a te, które były dobre, upadną, ponieważ dotacje je rozłożyły. Już pomijam takie zjawiska. Czyli, Janku, jak przetrwamy najbliższe 2-3 lata, to będziemy mieć żniwa. Mam taką nadzieję. No pewnie, że oczywiście, że przetrwamy, ponieważ... ponieważ nie mamy innego wyjścia, ale wiele firm nie przetrwa, prawda? Wielu się załamie, wielu się wkurzy, trzaśnie drzwiami i wyjdzie. Pojadą do NRD, bo tam w NRD teraz otworzyli, Polacy mogą pracować w NRD. No więc tak to będzie nieciekawie. Natomiast wracając do tego, wiesz, Bin Ladena i do tych służb, to zacząłem szperać, bo jak się dowiedziałem, coś mi to nie pasowało, wiesz, nie pasowało mi to, że on, że tego Bin Ladena odkryli na przedmieściach wielomilionowego miasta, na przedmieściach stolicy Pakistanu. Mieszkał tam 5 lat, nawet te agencje amerykańskie podały, że 5 do 6 lat tam mieszkał. No to przepraszam bardzo. I mówią, że to sukces Obamy. No to co? To znaczy się, że jak Bush kierował tymi wszystkimi CIA, Super Service czy Secret Service, czy jakieś tam inne Navy Intelligence i 20 różnymi agencjami wywiadowczymi, one go nie słuchały, a nagle przyszedł Obama i teraz Obamę wysłuchały i złapali Bin Ladena. No to mi to po prostu jest śmierdzące. Wyczytałem, rozumiesz, na internecie znalazłem artykuł, nie pamiętam, właśnie nie zanotowałem, gdzieś go zgubiłem, niestety, ale czytałem, że to był artykuł z pakistańskiej gazety, w której autor tłumaczy, ponieważ Amerykanie od razu, jak schwytali, zaszczelili tego Bin Ladena, to można powiedzieć, sformułowali wyrok czy oskarżenie w stosunku do Pakistańczyków, że Pakistańczycy im przeszkadzali, bo gdyby im nie przeszkadzali, to ten szef Al-Kaidy już by dawno został schwytany. No to właśnie w tym artykule autor rozmawia z kilkoma oficjalami pakistańskimi, którzy mu tłumaczą, że to jest nieprawda, że oni cały czas namawiali Amerykanów, jakby informowali i zachęcali do tego, żeby aktywniej poszukiwali Bin Ladena, że 50 milionów dolarów to nie wystarczy, bo to taka była nagroda, nie wystarczy, żeby ludzi zmotywować, ponieważ wielu ludzi, którzy znajduje się w otoczeniu Bin Ladena, nie wie, ile to jest 50 milionów dolarów. Myślę, że to jest dużo, ale nie wiadomo, że to aż tak dużo, prawda? W związku z tym to ich może nie umotywować. No i jeszcze, a na końcu tego artykułu pisze ten autor, pisze tak, że nie dość, że nas oskarżają, to jeszcze zniekształcili fakty, mianowicie to Bin Laden został złapany i ostrzelany, nie wiadomo czy zastrzelony, ale ostrzelany przez pakistańskie służby, a nie amerykańskie. I to mi tu pasuje, ponieważ gdyby to było tak, że Amerykanie wiedzieli, gdzie on jest, no to by go jakoś tam osaczyli, otoczyli kilkuset tych marines czy jakichś tam innych służbistów, wtargnęłoby do willi, w której się ukrywał, i by go schwytali. Tymczasem to wyglądało w ten sposób, że rozegrała się strzelanina właśnie na terenie tej posesji. W tej strzelaninie, w trakcie tej strzelaniny jeszcze jakiś helikopter, prawdopodobnie pakistański, został zestrzelony i dopiero jak ten helikopter spadł, to Amerykanie się zainteresowali i to gdzieś o drugiej nad ranem, czy koło drugiej nad ranem posłali helikopter z amerykańskimi marines i ci dopiero zakończyli akcję. Więc to prawdopodobnie przypadek zdecydował, a nie jakaś rozmyślna akcja. Dlatego, że te wszystkie rozmyślne akcje, to one nie są takie rozmyślne. To są przecież pracownicy państwowi, ci, którzy pracują w tych służbach. Oni chętnie zrobią coś, co jest zakazane, co jest niedozwolone, no bo jako pracownicy państwowi mogą się zawsze wykazać, że im ktoś kazał, prawda? Że im kazał jakiś szef, czy minister, czy prezydent. W związku z tym łatwo im zrobić coś brzydkiego. Natomiast jak mają coś zrobić zgodnie z jakąś procedurą, z jakimś rozsądkiem, no to trudno. Masz przykład, to mnie tak właśnie się połączyło jedno z drugim, masz przykład tych kiboli teraz. Jak tam jakiś przedsiębiorca, znaczy nawet nie przedsiębiorca, gdzieś tam, już nie pamiętam, ale kilka tygodni temu była taka historia, że złapali jakąś, czy namierzyli jakąś fabrykę amfetaminy i wpadli do domu jakiegoś niewinnego starszego człowieka, skatowali ich tam, tu nasi już, tych kominiarkach, kominiarze. Wpadli, proszę ciebie, do domu starych, mocno starych ludzi, przestraszyli ich, powywracali, aresztowali, wykręcili ręce, stawy, i okazało się, że to nie ci. Wiesz, ale tu bardzo, bardzo rozumiesz, energicznie i zdecydowanie zadziałali. Natomiast masz tych kiboli, rozumiesz, którzy podpalają stadiony. Ja już, mnie tam te stadiony, to przepraszam, tak może obrażę kogoś, wiszą. Ja uważam, że to jest, że to Euro 2012 to będzie gwóźdź do trumny, wiesz, gospodarczej naszych teraz czasów. Natomiast się zastanawiam, jak to jest możliwe, że ci faceci, którzy są, ta grupa terrorystyczna, która potrafi bardzo sprawnie złapać niewinnego człowieka, wsadzić go do więzienia, czy przedsiębiorcę, który rzekomo tam jakieś, nie wiem, 16 paczek papierosów bez banderoli przywiózł z Ukrainy, tak energicznie i zdecydowanie wsadzają go do kryminału na miesiące, na lata nieraz, niewinnego człowieka, albo tam prawie że niewinnego. Natomiast ty z tymi kibolami sobie nie mogą dać rady. I te kibole niszczą majątek narodowy, dlatego że narodowy, ponieważ te stadiony to my budujemy, to znaczy nie my, tylko rząd buduje za pieniądze podatnika. Więc w związku z tym oni niszczą nasze pieniądze. Więc ja już pomijam to, że najpierw rząd niszczy nasze pieniądze, bo buduje stadiony, Po czym przychodzą kibole i niszczą te stadiony. Ja jestem przeciwnikiem stadionów, ale nie będę ich niszczył, no bo jak już zostały wybudowane, no szkoda mi jakoś, tak powiem, mój system wartości. Oczywiście same się zniszczą, ale to sam rząd zniszczy, nie administracja. Ale to mi nie, wiesz, to mi nie pasuje to do moich zasad. No nie chcę już pogarszać sytuacji. Natomiast tych kiboli, co wyobrażasz, że teraz na tym meczu, gdzie tam zniszczenie za kilkaset tysięcy złotych, to nie został aresztowany nikt. Mało tego, ten, jak tu minister jakiś mówił, ten sprawiedliwości, czy nie minister mściwości, bo to właśnie wszystko się opiera na takim założeniu, że te służby, tak i amerykańskie, jak i polskie, służby się nie mają nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, tylko to jest wymiar mściwości. Ich zachowanie jest podyktowane mściwością. No bo jeżeli słyszysz, teraz ja słucham telewizji, bo sobie specjalnie włączyłem i słuchałem, co tam na temat tych kiboli mówią. I mówią, że kibolom grozi do 5 lat więzienia. To jeszcze nie dość, że sukinsyny spaliły stadion, zniszczeń dokonały na kilkaset tysięcy złotych, to jeszcze teraz będą niszczyć nas przez następne 5 lat, będą siedzieć w więzieniu i będziemy ich utrzymywać w tym więzieniu. Nikt nie powie, że powinni zapłacić za to, że ktoś powinien wziąć odpowiedzialność. No, te służby, oni chcą po 15 latach, ci policjanci, strażacy i różni jeszcze inni, którzy rzekomo nas chronią i bronią, to oni chcą po 15 latach już, oni są, wiesz, to są tacy obrońcy, że ta ich obrona jest mniej warta niż koszty, jakie musimy potem za nią zapłacić. Ale pomijam to. Ale co oni się dziwi, że jak nawet jednostki wojskowe są ochraniane przez prywatne firmy? No to chwała Bogu, bo przynajmniej ich nie zaatakuje. Ja słyszałem o tym, tak, że jednostki wojskowe pilnują majątku. Niedawno byłem w Lublinie i mijałem kilka takich jednostek wojskowych i była ta tabliczka firmy ochroniarskiej, tam Solid czy tam coś tam. No więc właśnie, ale ja teraz ile parę tygodni temu, jak była ta rocznica smoleńska, to znaczy, ja mieszkam niedaleko Puławskiej, a Puławską z Piaseczna do Warszawy jeżdżą te, jak to się nazywają, konwoje policyjne. No. I te konwoje jeżdżą właśnie zawsze wtedy, kiedy trzeba chronić tyłki władzy, rozumiesz? Jak tam chcą prezydenta tam podpalić pałac czy coś, to już oni tam są. Jak przyjedzie jakiś tam Barozo czy jakiś inny terrorysta, przecież Barozo też był terrorystą kiedyś. Czytałem niedawno, nawet chyba w korespondencie. Jak jakiś przyjeżdża, wiesz, jakiś zlot tych wszystkich darmozjadów unijnych, od razu pełno policji. Ta policja nie ma nic wspólnego z ochroną nas, albo przynajmniej ma bardzo niewiele wspólnego z ochroną nas. Oni chronią tylko interesy swoich pracodawców, a pracodawcami to my jesteśmy, ale my im nie płacimy, bo nam zabrali pieniądze rzekomo, żeby im zapłacić i nie mówią tym policjantom, słuchajcie, tu wam dajemy 3300 zł miesięcznie, z tego 300 zł jest od Cebulskiego, 300 od Fiora, to od ciebie to tam zresztą mało jest, zdaje mi się, to może ciebie to mogą pominąć, ale wiesz, no, od Gwiazdowskiego tyle, od Fiora tyle, od Martina tyle, no więc oni im tego nie mówią i ci policjanci, strażacy wojskowi nie wiedzą, że są opłacani przez nas, albo przynajmniej udają, że nie wiedzą. W związku z tym ich pracodawcami to są ci wszyscy naczelnicy, superintendenci, czy jak oni się tam nadkomisarze, no i oczywiście prezydenci miast, województw i tak dalej. I oni im służą, ich interesu bronią. Jak trzeba, żeby nam się, jak nam się dzieje krzywda, to znaczy nie nam, ale załóżmy, żebym miał syna, który by poszedł na mecz, bo może byłby świernięty i lubiłby chodzić na takie mecze. No to ja bym musiał mu wynająć ochroniarza. Albo jakiś koszulę tą, kamizelkę kuloodporną, czy jakiś strój ochronny, żeby go te kibole nie zabiły. Bo policja, która ma służyć porządkowi i ochronie obywateli, to nie służy. No ale to mówi, że może trzeba wprowadzić obowiązek posiadania kasku na meczach. To będzie bezpieczniej. No ja nie wiem, czy kask wystarczy. Ale nie zaszkodzi. Bo... No kask by trochę pomógł. Na pewno ci, którzy mieli rany głowy, to by mieli już mniej tych ran byłoby głowy. No i potem, ale wiesz, efekt jest taki, że te kibole potem, nawet już jak te kibole, jak ich złapią, to pójdą do więzienia, posiedzą przede wszystkim system więzienny, jak wiemy z doniesień pana niejakiego Lex Nostra, która tutaj się nam też bardzo nieprzyjemnie zasłużyła, no ale dlatego już nie mówimy o Lex Nostra, ale tylko mi się przypomniało, oni żyją z tego, że oskarżają państwo z powodu przepełnienia więzień. No więc więzienia są przepełnione, bo pełno tych kiboli różnych takich, wiesz, drobnych złodziejaszków tam siedzi, nawet nie złodziejaszków, bandytów. Bandytów, którzy wiesz, tam kogoś uszkodzili, albo może nawet złodziejaszków. Pijanych kierowców. Pijanych kierowców i pijanych rowerzystów, ale to nie, wiesz, bo to przeważnie to są rowerzyści, albo jakiś tam pieszy zatoczył się i go wsadzają do więzienia, a bandyci, mordercy, wychodzą po 3 latach, po 4 latach za dobre sprawowanie, znaczy takie wymuszone dobre sprawowanie, bo ze względu na to, żeby tych procesów o odszkodowanie za przepełnione więzienia było jak najmniej, bo to kosztuje skarb państwa, tak zwany skarb państwa, czyli nas, no to się tych ludzi wypuszcza z więzień. No po prostu jest to chora sytuacja. Kiedyś oglądałem film dokumentalny o jakimś tam bezdomnym, który miał wyrok i musiał się zjawić do więzienia, no i się zjawia w tym więzieniu, znaczy dzień wcześniej zrobił imprezę, powiedział, że go nie wezmą, ale że ma wezwanie no, do więzienia odbyć karę, on poszedł, tam się go pytają o dowód, on mówi, że nie ma, bo wczoraj zgubił ten dowód, no i mu wystawili, żeby się zjawił za 2 tygodnie, jak wyrobi sobie nowy dowód. No właśnie, bo wiesz o co chodzi, bo to oni im wisi to, czy on będzie siedział, czy nie. Tylko chodzi o to, żeby jakoś się zemścić. Więc jak nie ma sposobu, no to się go wsadzi do więzienia i tam będzie się mścił. Mszczą się na tym facecie i mszczą się na nas. A równocześnie jeszcze się na nim zemszczą, bo mu każą wyrobić dowód i pewnie będzie musiał zrobić zdjęcie za 26 zł i będzie, wiesz, poniesie jakąś karę. Czyli to jest po prostu system wymiaru mściwości. No, tak no niestety, wiesz, kilka tydzień chyba temu, czy w czasie świąt, tak, w sobotę, przed świętami, w sobotę, Wielką Sobotę, oglądałem program w telewizji, bo mi zwrócił uwagę bohater tego programu na to, pan Lech Jeziorny. Pamiętasz Lecha Jeziornego? Tak jest, pamiętam. Był mówcą na naszym seminarium. I pokazane było, wiesz, bezradność, właśnie cały program dotyczył oczywiście tego chamskiego świństwa, jakie zrobili im, ale to nawet nie było takie, to nawet nie było takie szkodliwe, tylko ten program pokazał, jak bezradna jest władza, która nie może sobie poradzić z takimi oszustami, prokuratorami, czy jakimiś firmami, które pod egidą prokuratorów próbują zniszczyć inną firmę, czy wyłudzić. No bezradni, kompletnie bezradni, więc naprawdę, jak ktoś jest, myśmy powinni, wiesz co, tutaj zachęcać, żeby ludzie tworzyli małe biznesy, bo te małe biznesy to jeszcze jakoś się uchronią, ale jak już stworzą większe, to już jest zagrożenie. Podobno to się już zmieniło, podobno już tak nie jest źle, ale z tego, co mówił minister sprawiedliwości podczas programu właśnie z Lechem Jeziornym, Lech Jeziorny został pozbawiony swojej firmy, bo jakaś grupa chciała ją przejąć i w związku z tym oskarżyli go o niegospodarność. Jedno, co się dobre w tym wszystkim dowiedziałem, to było to, że w przypadku Jeziornego to prokurator wystąpił, nie wiem kogo prokurator chroni przed tą niegospodarnością, bo firma była prywatna. Nie akcjonariusze, nie właściciele firmy wystąpili przeciwko Jeziornemu, tak jakby logika wskazywała, że ci ponieśli straty z powodu niegospodarności jego, rzekomej, tylko prokurator się poczuł poszkodowany. No i pan minister zapowiedział, co oczywiście o niczym nie świadczy, bo takich zapowiedzi to już mamy, to już żeśmy słyszeli o wiele, że ma być takie prawo zmienione i że prokurator ani żaden organ państwa nie może występować, chyba że firma jest państwowa, no ale mówimy o firmach prywatnych, nie może występować z wnioskiem o ukaranie za niegospodarność, o ile takiego wniosku nie złożyli akcjonariusze. No dobrze, ale to złoży w takim bądź razie naczelnik Urzędu Skarbowego, no bo jeżeli była niegospodarność, nie to ktoś to... Czekaj, jeżeli była niegospodarność, to firma nie zarobiła. Jak nie zarobiła, to nie prowadziła podatku dochodowego, no i już jest naczelnik poszkodowany. A no widzisz, tego nie wziąłem pod uwagę. Tego nie wziąłem pod uwagę. No to po prostu jesteśmy znowu w dupie. Gdzie? Nie powiem, ale każdy się domyśla. Także, proszę Państwa, sprawa jest niewesoła, nie jest dobrze. No a teraz emerytury. Ta policja, która sobie nie radzi z niczym, poza aresztowaniem niewinnych ludzi i prześladowaniem ich i przetrzymywaniem w więzieniu bez wyroku, bez powodu przez kilka lat, ci ludzie mają czelność teraz domagać się przywilejów emerytalnych. Znaczy chcą po 15 latach pracy już mieć prawo do emerytury. Ja bym się zgodził, ja uważam, że człowiek ma prawo do emerytury nawet po roku pracy. Tylko że po roku pracy powinien dostawać tylko taką emeryturę, jaką sobie w ciągu roku zbudował. Jeżeli ktoś po 15 latach pracy, a przecież tych służb jest pełno, domaga się takiej emerytury, żeby mógł z niej żyć tak, jak żył wtedy, kiedy pracował, to już jest absurd, bo przecież to oni nas wykończą finansowo. A wiesz, Janku, ale... jak w Nowej Zelandii rozwiązali podobny problem? No. W całej administracji uzależnili wysokość pensji od ilości przestępstw w kraju. W całej administracji, czy to jakiś tam urząd komunikacji, czy jakiś tam starosta, czy cokolwiek. Kamil, ty wiesz, co tu by się działo? Wiesz, ile byłoby przestępstw? O Jezus Maria. Oni by sami poszli, rzucili robotę i wzięli się za przestępstwa, żeby mieć wyższą emeryturę. Ale nie, odwrotnie to... było. Jak spadną przestępstwa, to będą mieli wyższe pensje. A jak spadną przestępstwa, no to też na to by znaleźli jakiś sposób. No to by ich zwolnili z pracy, to oni by do tego nie dopuścili. To jest to samo, co jak tu była taka komisja do walki z bezrobociem, no to oni wszystko robili, żeby tego bezrobocia nie zwalczyć, no bo jakby zwalczyli, to by stracili pracę. W związku z tym cały czas kombinowali i tego bezrobocia właściwie przybywało i w miarę walki z bezrobociem przybywało bezrobocia. To tak jak, że w miarę walki klasowej w komunizmie nasilały się konflikty klasowe. Takiego newsa dzisiaj czytałem, Janku, że urzędy pracy w tym roku mają o 36% mniej ofert pracy niż rok temu. No popatrz. No to znaczy się, że... Że? No, że jest niedobrze. Dlaczego? Ludzie widocznie, no nie wiem. Niedobrze jest dla tych, którzy szukają, którzy chcą pracować, bo dla tych, którzy nie chcą pracować, to jest dobrze, prawda? Bo nie będą musieli... Ale to niekoniecznie przez biuro pracy znajdujesz robotę, prawda? Więc słuchaj, legitymacja istnienia Urzędu Pracy powoli. No przecież Urząd Pracy to jest to, od czego żeśmy zaczęli. To jest instytucja, która za pieniądze unijne zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób, które w ten sposób są bardzo życzliwe dla Unii i dla tych wszystkich centralnych rządów, centralnej władzy, która nam tak daje w kość. To dam ci ciekawszą informację. Przez pierwsze 3 miesiące tego roku w Polsce ubyło 146 tysięcy firm. A raptem 146 tysięcy, jakby powiedział pan Boni. Jak kiedyś powiedział ktoś, że 23 tysiące firm się już przeprowadziło do Wielkiej Brytanii. On mówi, co to jest 23 tysiące firm, prawda? A jakiś drugi, a ten prezes Senatu, marszałek Senatu powiedział, jak tam coś kosztowało 5 milionów, wiesz, jak tam zmarnowali 5 milionów, mówi, a cóż to jest dla takiego państwa jak Polska 5 milionów zmarnować? No, więc oni myślą kategoriami zwycięzców, ale są przegranymi. I to jest, ale to podobno wszyscy. Podobno nawet najbardziej znienawidzony dyktator, albo nawet najbardziej znienawidzony nie dyktator, tylko taki demokratycznie wybrany prezydent, uważa, że w najbliższych wyborach wygra z dużym poparciem. Jakieś takie zaćmienie dostają ci ludzie, wiesz, jak są u władzy. To czytałem esej psychologiczny na ten temat. To jest jakaś choroba. Kiedy nie mieli stanowiska, to ludzie ich normalnie traktowali, a jak mieli stanowisko, to się każdy chciał podlizać, no i taki człowiek nagle widzi więcej takiej pozytywnej energii wokół niego, no i tak. Słuchaj, ja wiem, że te urzędy pracy, ponieważ już nie mają co oferować ludziom, no to oferują pieniądze. No tak. No i w związku z tym, nie tylko one, ale to te wszystkie, wiesz ile jest spółek, ile jest różnych fundacji, które żyją za pieniądze unijne albo za pieniądze z budżetu, są tak budżetowymi fundacjami, w których pracują tysiące ludzi i te tysiące ludzi wykonuje pracę, która jest nikomu niepotrzebna, bo jakby była potrzebna, to by nie potrzeba, nie byłoby takiej konieczności, żeby im dawać pieniądze za nic, prawda, bo oni by sobie zarobili. Więc to po prostu jest system, no jak powiedziałem, skorumpuje się dużą grupę ludzi. Ty masz ile ci posłowie zarabiają, prawda? Każdy taki poseł, chociażby nie wiem z jakiej ideologii pochodził, to jednak jak dostanie, nie wiem, tam 40 czy 50 czy 100 tysięcy złotych miesięcznie, no to lubi swoją pracę. Prawda? No. Latają sobie pierwszą klasą. Parę razy leciałem do Brukseli samolotem. Ja oczywiście trzecią klasą, a te posły wszystkie pierwszą. Bywa. No to oni kochają, oni to będą rozwijać, ale oni to będą wspierać. I teraz mówiłeś, że mają wprowadzić to, co Unia wprowadza. Nowe krany mają wprowadzić. Co mają prowadzić? Nowe krany. Będziesz musiał wymienić kran. No tak, a widzisz, czyli jednak to nie jest tak, że oni za nic biorą pieniądze. Oni biorą pieniądze za to, że nam dają kość. Nowe ale krany. Co, teraz, będziesz miał nowy kran, oszczędzisz wody trochę, mój drogi. No więc. No i wiesz, właśnie o czym my tu mówimy? No, o czym mieliśmy zupełnie o czym innym mówić. Ale co państwo na to? 222. 195321, dobrze? Dobrze. W pamięci mówię. A teraz 222195321 to jest telefon, a adres www.kontestacja.com. Zresztą adresu nie ma co mówić, bo przecież jak my mówimy do kogoś, kto nas słyszy, to wiadomo, że wszedł na ten adres. No, no ale adres na Skype'ie. No to na Skype'ie. No. A na jaki mógłbyś? Okej, dzwońcie do nas. Dzisiaj taka luźna audycja o wszystkim i o niczym, tak na wolna, sprawę. Jak to o niczym? To jest nic dla ciebie? Jak masz milion, a może nawet więcej, pasożytów, których musi, połowa ludzi w ogóle nie pracuje. Albo nawet więcej niż połowa, no ale połowa nie pracuje. Czyli ci, którzy pracują, muszą utrzymać przynajmniej jeden do jednego. I jeszcze oprócz tego, z tych, którzy rzekomo pracują, z tej połowy, która rzekomo pracuje, milion albo więcej, czyli jakieś, nie wiem, 8-10%, to są ludzie, którzy nic nie robią, którzy marnotrawią wysiłek reszty. A jak nawet nie zmarnotrawią wysiłku reszty, to kosztuje, to ich wiesz, życie kosztuje i to oni zresztą dość lubią sobie pożyć, pojeść, popić. Ale przecież sami na to nie zarabiają, tylko my musimy. Mamy telefon, dziękuję. Cześć, Filip z tej strony. Cześć. No tutaj tak pesymistycznie mówicie dzisiaj w tej audycji. Ja chciałem troszkę zrobić taką małą reklamę, nie swoją, ale czytam właśnie teraz książkę takiego amerykańskiego autora, MJ DeMarco się nazywa i książka się nazywa The Millionaire Fastlane. I jeżeli ktoś nie czytał jeszcze, że tak powiem, takich wolnorynkowych pozycji, to zdecydowanie polecam tą książkę na początek, bo właściwie autor uczy tego, no co tutaj wszyscy w kontestacji promujemy, czyli przedsiębiorczości, tego jak wejść w własny biznes i przede wszystkim pokazuje takie pewne błędy w mentalności ludzi, które tkwią w mojej też. Naprawdę bardzo wiele się nauczyłem na podstawie tej książki. To czego na przykład się nauczyłeś? Halo? I czego przykładowo się nauczyłeś? Jakiś konkret daj. Konkret? No, pokazuję tutaj taki błąd w myśleniu typowym, stereotypowym, że ktoś idzie sobie, kończy liceum, kończy studia, tutaj się na tym już kończy edukacja, najlepiej wziąć jakąś robotę za 5 000 złotych, jak dobrze pójdzie, 3 000 to taki standardzik, no już do końca życia trzymamy tą pracę. On pokazuje jak gdyby, no takie, no to jest takie typowe myślenie, ja do niedawna też takie miałem i on tutaj pokazuje, że jest po prostu alternatywa do takiej drogi życia. Że no ale to gdzie wiesz, taka robota za 3 000? Ja przez cały rok tyle nie zarobiłem, cholera. No. Jakby była, także to nie, nie, to jest dobry system, bo przedsiębiorcy widzisz co mają. Tydzień temu, żeśmy mówili o biedzie, to dzwonili do nas sami biedni przedsiębiorcy. Za wyjątkiem jednego z NRD. No, a nie jeszcze NRD, potem zadzwonił nasz. Nie, nie, oczywiście się zgadzamy z tobą, wiesz, tylko tak sobie żartujemy, ponieważ my o niczym innym nie mówimy, tylko właśnie o tym, żeby się nie dawać, bo nie dość, że ci, wiesz, walą w łeb władza, regulacje, różne ustawy, jeszcze oprócz tego cię wali w łeb policja i urzędy skarbowe, ten cały aparat przemocy, to jeszcze wybierasz sobie takie zajęcie, że masz jeszcze szefa, który cię wali w łeb. To przynajmniej, żeby, jeżeli już państwa nie pokonasz, to przynajmniej tak sobie zorganizuj życie, żeby już poza państwem nikt cię nie atakował, nikt cię nie molestował, mobował i jeszcze eksploatował. Oczywiście, no jedynym minusem takim jest w Polsce, że niestety u nas to jakby się nie ściga mafii, tylko przedsiębiorców, no bo to przedsiębiorcy są ci źli, a wszystko i dobrzy to jest właśnie ale mafia, związki zawodowe. Posłuchaj, przecież to nie jest tak. Jakby na zewnątrz to tak widać, że się atakuje przedsiębiorców. Przedsiębiorców się nie atakuje, tylko przedsiębiorców się okrada. To jest jedyna grupa, której można coś zabrać. Przecież oni sobie sami nie zabiorą, prawda? A tym biedakom, tej połowie narodu, która nie pracuje, to też nie ma co zabrać. W związku z tym zabiera się tym, którym ma. I całe państwo, cała działalność państwa jest podporządkowana temu, żeby zabrać człowiekowi. Jeżeli, popatrz, jak ten Lech Jeziorny, to wy nie znacie historii, a nie chce mi się opowiadać, ale tak z grubsza powiedziałem. Lech Jeziorny stworzył jakiś tam majątek, znaczy to grupa ludzi, stworzyli spółkę, stworzyli zakłady mięsne, które ktoś im chciał ukraść. Dlaczego nikt, masz następne, JTT, firma, masz nie Olympus, tylko jak się nazywała ta firma Kluski? Optimus. Masz firmy, którym urzędy skarbowe rekwirują majątek, kilka milionów, kilkanaście milionów. I nikt, przecież są premierzy, jakiś premier, jakiś kardynał, albo ktoś by poszedł, powiedział, ludzie, rany boskie, weźcie, że oddajcie temu facetowi, tutaj 100 osób, 200 osób straciło pracę. Nikt nie interweniuje, bo nie o to chodzi, żeby interweniować, żeby stało się to, co ma być dobre, tylko chodzi o to, żeby zabrać te miliony. Okay. Dobrze, to, bo ja mamy słuchacza na antenie. Jeszcze jakiś komentarz, pytanie? Nie, nie, dziękuję. Tylko chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że ten system się sypnie. Myślę, że wszyscy tutaj tak samo na to liczymy. No i... A ja mam nadzieję, że się jakoś uratuje i wyjdzie na prostą, żeby był taki, jak był, bez żadnego bankructwa w międzyczasie. Ale słuchaj, jak się sypnie? Sam się nie sypnie. Trzeba go sypnąć. Samego sypnąć. To ja tylko dopowiem, że jak zajrzycie na stronę milionera myilylyionyairy.pl, to tam macie taki artykuł dosyć długi o całej tej sprawie związanym z panem Lechem Jeziornym, naszym wykładowcą. W jaki sposób mafia kradnie całe firmy. Ale można jakby sobie poczytać. Może łatwiej coś, może by weszli do na Asbiro i tam na Asbiro jest link do, do magazynu Milioner, tak? A nie wiem, czy jest. A no widzisz, no to jest następny przykład marnotrawstwa, tylko w tym wypadku z twojej strony. No, i z mojej. Jest. Ja tylko nie wiem, czy tam jest. Od kiedy, no tak, ale jak powiem, nie ma, jak nie wiesz, to pewnie nie ma. Wiesz, od kiedy tutaj mi ktoś pomaga przy organizacji tego wszystkiego, to już to czasem się nie wiem, tak, gdzie jest. Najłatwiej zwalić na kogoś innego. Jako, mam newsa ciekawego. No. To co? Według doniesień, Janku, poczekaj, według doniesień Sunday Times, dwór Elżbiety II, wróć, to nie to. Chodzi o to, że na ślub Williama nie zostali zaproszeni premierzy tacy lewicowi, tylko ten Cameron, ostatni konserwatysta, tak? Ale to nie dlatego nie zostali zaproszeni, że są lewicowi, nie. Tylko dlatego, że tam każdy, wiesz, już ich zaczęli rozliczać i okazuje się, że tam coś zginęło, że się nie zgadza w kasie, wiesz, że po prostu śmierdzi. Wiesz, już jakieś przestępstwo jest. Tak. Jeszcze taka ciekawostka jest, że książę William stara się o zapomogę. Książę William stara się o zapomogę. No popatrz. No to wykończyli nawet rodzinę królewską. Kilkanaście lat rządów Labour Party wykończyło nawet rodzinę królewską. Tak. Dobry tytuł, nie? Książę nie ma za co wybudować własnego dworu. No i musi zapomogę się starać. Ale to może udadzą unijną. Może, kto wie. Ale wiesz, to o tyle dobrze, że połowę będzie musiał dać swoi. No. Zawsze to dzięki tej Unii ktoś skorzysta. Wiesz co? Jedna fundacja zorganizowała taki bardzo ciekawy program z pieniędzy unijnych, no bo jak normalnie robisz jakiś sobie program, to potrzebujesz 20% swoich pieniędzy, a 80% Unia daje, tak? Mhm. To ta fundacja zorganizowała taki program wsparcia, to się jakoś tam mądrze nazywało, ale chodziło o to, że dawała pieniądze z Unii na ten swój wkład własny. Dobra, jeszcze raz. Masz dać 20% swoich pieniędzy. No wiem, ale kto dawał te 20%? No, z pieniędzy unijnych. Pośredniczyła fundacja, z pieniędzy unijnych dawała ten dotację na ten wkład własny. Żeby było 100%. Tak, oni to jakoś mądrze nazwali, że to jest dostosowanie stanowisk pracy do współpracy z Unią Europejską, czy coś takiego. No ale jak się starałeś o 10 milionów, no to potrzebowałeś mieć dwa swoich, no to ta dotacja na te stanowiska pracy wynosiła 2 miliony. No ale widzisz, no i to się to jest bardzo słuszne. Każdy człowiek taki normalnie myślący to uważa, że to jest, że ta Unia jest bardzo dobra, no. Zresztą bez tyle przerwy daje. Ja słucham, że no w końcu Unia to mogłaby to sfinansować, a już jak nie Unia, to mówią, chyba państwo stać, rząd chyba stać na to, prawda? Kiedyś teraz słuchałem, że jakiś film tam chcieli nakręcić o tym, że drzewa ktoś, że ludzie ścinają drzewa i żeby taki film o protestowujący ścinanie drzew, to powiedziała redaktorka, no chyba takie państwo potężne jak nasze to stać na taki film, prawda, żeby zrobili. A dzisiaj mi się bardzo podobało, w radio słuchałem, bo złapali jakąś szajkę, która ścinała drzewa i wyobraź sobie, że z tych drzew robiła meble. No co ty? I taki wychodzi leśniczy tam do mikrofonu i mówi, że tak zmarnowali drzewo na meble. A ja znam jedną firmę, która marnuje drzewo na papier. I z tego papieru robią książki. A ja znam takiego wydawcę, co je drukuje, no. Jezus Maria, ile ja zmarnowałem papieru. No na szczęście nikt tych książek nie kupuje, to przynajmniej się więcej ich nie zmarnuje. No, no tak, tak, tak, nie kupują, mało kupują. No już, wiesz, może teraz już wszyscy wszystko wiedzą, bo jak my mówimy przez radio, to co jest w książkach, no to chyba już, już chyba nie jest niepotrzebne są książki. Dobrze, kochani, więc tak, myśmy zapowiedzieli wam, ale to już się program kończy, ale jeszcze zdążymy. Myśmy zapowiedzieli, że będziemy dzisiaj rozmawiać, albo że wracamy do tego wątku, co jakieś tam 3-4 tygodnie będziemy wracać, do listów, jakie dostajemy od państwa, czyli od was, i problemach, które są w nich poruszane. No, no to i co? Może zaczniemy od takiego listu, który mi się bardzo spodobał, bo rzadko kto ma tego typu wątpliwości. Posłuchajcie. Chociaż może nie rzadko kto, ale mądrzy ludzie pewnie mają. Mam do pana pytanie. Mam 25 lat, studiuję, prowadzę własną firmę i cały czas traktuję pieniądze jako wyznacznik szczęścia w życiu. Im więcej mam na koncie, tym bardziej jestem szczęśliwy. Niestety cały czas te moje przychody nie są takie, jak bym chciał mieć. W dalszym ciągu muszę zwracać na uwagę na to, ile i na co wydaję. Sam tylko nie wiem, czy istnieje jakaś granica, kiedy osiągnę dochody takie, które spełnią wszystkie moje pragnienia, czy będę wciąż chciał coraz więcej. I teraz making long story short zadaje mi takie pytanie. Czy duża ilość pieniędzy daje szczęście? Sam na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć z wyżej podanej przyczyny, bo ciągle mu mało. Bardzo bym był wdzięczny, gdyby pan znalazł chwilę czasu i na to pytanie odpowiedział. No i co wy na ten temat myślicie? Czy pieniądze dają szczęście? 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.pl. Żartowałem, no, tak? No, nie, to czasem trzeba pożartować, wiesz. Natomiast tak się zastanawiałem kiedyś, bo jak nie dzwonią, to, bo jest taka zasada, że jak milczysz, chcesz zmobilizować czy zmotywować drugą stronę do tego, żeby coś ci powiedziała. To milczysz. Ale milcz, ale ona milczy, nie chce mówić. No, że podobno jak ty też będziesz milczał, to w końcu nie wytrzyma ta druga strona i się odezwie. To co, tak milczymy? Chciałbym tak w radiu zrobić, ale jakoś nie pasuje. Wszyscy pomyślą, że się zepsuło radio, nie? I wyłączam się. No więc co wy myślicie? Ja mu napisałem tak. No, że? Napisałem tak, że ktoś, kto... tak napisałem tak ad hoc, nie dogłębnie na tym zastanawiałem. Ktoś, kto zadaje takie pytania, musi być mądrym człowiekiem. No to już jest, to jest dużo. A mądrzy ludzie sobie zwykle dobrze w życiu radzą. Czy pieniądze dają szczęście? Dają, ale tylko wtedy, gdy masz dobry cel w życiu. Pieniądze umożliwiają osiągnięcie celu, a dążenie do upragnionego celu, no to jest właśnie szczęście. I teraz tak, ja tutaj się dzielę jakby swoją uwagą. Nigdy nie patrzyłem na pieniądze w kategoriach ilościowych, to znaczy ile tam mam na tych książeczkach czy na tych kontach, tylko starałem się zawsze, żeby te pieniądze były pochodną działania. Na przykład, jak pracowałem jako pośrednik w handlu nieruchomościami, to nie interesowało mnie, ile ja tam tych prowizji zarobiłem, tylko miałem zawsze tej swojej kartoteczce? Szafce. Wiesz, bo ja, segregatorze? Wiesz, ja to robiłem po angielsku i teraz pamiętam, po angielsku nazywałem. Po polsku nie to nazywałem. Jak to po angielsku nazywałeś? Taką szafkę, taką file cabinet, czyli szafki, w której miałem te swoje aktówkę? Teczki tak. Każdej transakcji. I jedno, co mnie interesowało, ile mam tych teczek. Nie patrzyłem na to, ile zarobię, tylko ile mam do zrobienia. Jak się w ten sposób patrzy, to jakby pieniądz traci tę swoją ilościową, można powiedzieć, najmniej ważną cechę, no i wtedy można go mnożyć. Proszę bardzo, mamy jakiegoś... Uciekł. Gościa, czy to był dżingiel? Albert uciekł. Alberducie. Już tak od... I to już dużo wcześniej niż przed końcem audycji. Mieliśmy powiedział, gościa, ale powiedział, że wychodzi? No nie powiedział, ale powiedział halo, halo i się rozłączył, więc no bywa. No dobra, no to jedziemy dalej. Nie patrz na pieniądze w kategoriach ilościowych, lecz pod tym kątem ci poprawiają albo pogarszają jakość twojego życia. A teraz jak patrzeć na jakość życia? No, jakość życia to chyba jest jakaś zgoda w stosunku do samego siebie, z bliskimi i z zasadami, które się wyznaje. Więc ja myślę, że dobrze jest mieć, żeby nie zostać otumanionym, oszołomionym pieniędzmi, sukcesem takim materialnym, finansowym, to dobrze jest właśnie mieć bliskich, mieć przyjaciół i mieć zasady. Bo wtedy łatwo jest korygować swoje postępowanie. Kiedyś poznałem kolegę, starszego kolegę ode mnie, który odniósł dość duży sukces, był maklerem przez wiele, wiele lat, dorobił się majątku, dużej rodziny. I on mi sprzedał taki pomysł, ja zresztą opisałem go w książce, tej metody zdobywania klienta, żeby sobie robić rachunek sumienia, czy przypadkiem za bardzo, wiesz, nie skupiam na pozorach, na iluzjach, na rzeczach, które są mniej warte. Oczywiście, jeżeli ktoś na przykład buduje firmę i patrzy, uważa na to, ile ma już kapitału do tego, żeby ten etap rozbudowy zaczynać, czy ile mu brakuje do zakończenia, no to jest zupełnie inna sprawa. To jest potraktowanie pieniądza jako środka produkcji, prawda? Jako środka działania, w którym uczestniczymy. A to działanie jest najważniejsze. Natomiast jeżeli ktoś patrzy na pieniądze tylko dla samych pieniędzy, a nic nikt nie buduje, no to to jest właśnie niebezpieczne. I taki rachunek sumienia nawet... On robi taki rachunek sumienia raz na miesiąc, zadaje sobie pytanie właśnie, jak czy się pokłócił z przyjacielem, czy z żoną, a jak potraktował dzieci, a jak wnuki, a czego nie zrobił, a czy był w synagodze, bo on był Żydem, więc czy był w synagodze, czy opuścił jakieś tam święto, czy może zjadł wieprzowinę, ale jak wieprzowinę jadł, bo ja mu kupowałem kabanosy, bardzo lubił kabanosy. A to może był w podróży, albo chory, to wiesz. To w każdym razie to mógł jako lekarz. Mamy słuchacza na antenie, witamy cię. Witam, dzień dobry. Cześć. Dobry wieczór, bo już wieczór. Ja chciałem się odnieść do początku audycji, bo nie jest tak, że niektórzy nie dzwonią, tylko ja już dzwoniłem kilka razy i dopiero teraz mnie odebrałeś. A dlaczego? No właśnie, powiedz. No to już ci tłumaczę. Dzwoniłeś przez 40 sekund, tak. A akurat no nie mogłem przerwać tego, co Janek mówi, więc jeżeli chcesz być odebrany, dzwoń cały czas. Okay. A prędzej czy później będzie taki moment, gdzie mogę odebrać, nie zawsze. A poczekaj, przepraszam bardzo. Jedno zadzwonienie nic nie robi. No czy ty dzwonisz telefonicznie, czy dzwonisz na Skype'ie? Przez Skype'a dzwonię. Przez Skype'a, to ci mogę przerwać. Wiesz co, kiedyś miałem taki ulubiony show, talk show w radiu amerykańskim. Rush Limbaugh się nazywa ten facet i on to prowadził. I myślę, że zadzwonię kiedyś do Rasha Limbo. Program się nastał o 11. To ja o 10 zadzwoniłem. Było zajęte. Dzwoniłem 10, cały czas było zajęte. Ja myślę, że zadzwonię następnym razem o 9. Słuchajcie, zaczynałem o 5 rano, żeby do 11 się dodzwonić, zawsze było zajęte. Dlaczego? Bo ludzie nieraz po 12 godzin czekali. Potem tam wyznawali mu na antenie. Po 12 godzin czekali, żeby ktoś odebrał ich rozmowę. No ale teraz już miałeś szczęście, nie musiałeś tak długo czekać. Dzięki. To po ile w Stanach jest impuls w takim układzie? Nie, ktoś... bo tam widzisz, on ma taki numer 1-800-882-882. On ma taki numer darmowy. Tu u nas w Polsce nie ma darmowych numerów, bo u nas jest Telekomunikacja Polska, która jest spółką publiczną posiadaną przez państwo francuskie. I państwo francuskie nas nie lubi. No właśnie. Balą tak. Monopolistycznie potraktowani walą nas tak po kieszeni, że nikogo nie stać na to, żeby wprowadził sobie linię, naprawdę darmową linię na tego typu rozmowy. No a propos właśnie tego, to jest właśnie taki dziwny paradoks. Właśnie tutaj ja akurat dzwonię z Anglii i wiecie, i tu jest tak właśnie teraz ludzie, moim zdaniem na szczęście, zaczęli zwracać na to uwagę, bo firm, które dostarczają usługi telefoniczne, znaczy generalnie SBT jest monopolistą, prawda? Więc też SBT jest, tak? To macie monopolistów tam, też macie monopolistów. Znaczy on jest właścicielem wszystkich linii. Każdy, kto jest, na przykład jest wiele innych firm, które dają taką usługę jak telefon domowy, czyli Ledline, czy dostawę internetu, ale to jest tak po prostu, że wykupują od BT, wykupują, wiesz, jakiś pakiet, czy ileś tam numerów, czy jakiś pakiet przesyłowy i o dziwo mają taniej niż BT, ale tak jest. Nie możesz mieć, powiedzmy, swojej prywatnej, tak? Znaczy możesz, jak wybudujesz, ale tak generalnie nie ma. Czyli jest no więc to jest też jedna z charakterystyk tego systemu, no ale to może kiedy indziej. I co cię boli? Ja chciałem się odnieść do tego początku waszej audycji, o czym mówiliście, o Unii Europejskiej. Ja ostatnio rozmawiałem z takim elektrykiem, który akurat tu przyjechał do Anglii, opowiadał o tym, nie wiem czy wiecie, że jest w tej chwili, takie było zalecenie Unii Europejskiej, żeby zlikwidować wszystkie żarówki z żarnikiem Edisona, żeby były wszystkie takie tak zwane kompaktowe, no, czy energooszczędne, o których się mówi. Mhm. I globalnie teraz okazuje się, że Unia popełniła mały błąd. Dlaczego? Dlatego, że ta kompaktowa żarówka w momencie, gdy ją włączasz, że zaświecasz sobie światło w pokoju. Bierze więcej prądu, oczywiście. Ona właśnie pobiera dużo prądu. A w człowieku jest coś takiego, że jeżeli wchodzisz do pomieszczenia, zapalasz sobie światło, włączasz sobie światło, robisz coś, na przykład zrobiłeś sobie herbatę, wychodzisz i wyłączasz to światło odruchowo. Za chwileczkę na przykład żona czy dziewczyna idzie sobie wziąć ciastko z lodówki i znowu włącza światło w kuchni, prawda? Nie zostawia tego światła włączonego. Mało tego, ja słyszałem nawet, że w lodówkach cały czas się światło świeci, bo co otworzysz drzwi, to się świeci, prawda? Tak. Też tak było. I oni... No. I stwierdzili, wiesz, tutaj było przez jakiś czas była taka promocja last chance for buy old bulb, wiesz, że ostatniej chwili, bo jest taka, była taka gradacja, że najpierw były tam, chyba do zeszłego roku było tak, że koniec sprzedaży żarówek 100-watowych, tak. To robili 99-watowe. Nie, ale teraz już, wiesz, teraz już podobno 60-tek też już nie wolno sprzedawać. Z Białorusi przywożą. No tak, ale oficjalnie, wiesz, nie możesz tego, no nie, powiedzmy, wiesz. No. Ale niedługo będą strzelać. Jak ktoś będzie przywoził z Białorusi takie żarówki, to będą do niego strzelać, tak jak strzelają. No to tak samo teraz to przywozi papierosy z Ukrainy. Czy wódkę z Ukrainy. No więc słuchaj, to już w Polsce to już jest, wiesz, to już jest znana historia z tymi żarówkami, ale się dziwię, że w Anglii, która jest przecież ojczyzną liberalizmu, wolności, że ludzie się godzą na takie rzeczy. Dlaczego? A ja chcę mieć drożej właśnie, ja chcę więcej płacić za światło, bo ja chcę, żeby elektrownie i pracownicy energetyki mieli większy dochód. To dlaczego ja tak nie mogę zrobić? Dlaczego ja nie mogę mieć taką żarówkę, jaką ja chcę? To jest straszne. A skąd oni wiedzą, że tak naprawdę jest? Wiecie, co ja teraz czytałem niedawno? Że ilość zachorowań na rak skóry w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się o jakieś duże liczby, 40 czy 60%. Dlaczego? Dlatego, że zmniejszyła się ilość pyłu w powietrzu. Ten pył, który był w powietrzu, to co z czym walczy Unia i te wszystkie inne całe lewacje, to był ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym, które się nam odbijało od nas. I teraz, jak oni teraz jeszcze ten dwutlenek węgla zlikwidują, to umrą wszystkie te lasy amazońskie, bo one przecież się utrzymują dzięki dwutlenkowi węgla. Poza tym, jak się okazuje, widzicie, jaki jest teraz, jakie są dane na temat globalnego ocieplenia? Jeszcze 2 lata temu było globalne ocieplenie. Teraz się okazuje, że w ciągu... Że w maju śnieg spadł. A nie teraz, ale mówię, ostatnie 25 lat to jest najzimniejszy okres od 300 lat. A ostatnie 10 lat, czy 15 lat w Ameryce, to są najzimniejsze stycznie, coś 9 miesięcy w roku są najzimniejsze z tych wszystkich rekordowo zimne temperatury. To jeszcze 2 lata temu, a jeszcze 10 lat temu była przecież dziura ozonowa. I oni sobie robią takie jaja, jakiś tam wymyśli, jakiś taki lewak, spotka się z lewakiem, wiesz, kasy im potrzeba i od razu organizują ruch obrony, nie wiem, wron. Prawda? Tak. I te wrony. Tak. A potem się okazuje, że te wrony zadziobały wszystkie kanarki. No to kanarki. Ochronimy kanarki. I cały czas jest gonitwa za kasą, którą zabierają biednym ludziom, bo przecież przychodzą do człowieka i będą, no chwileczkę, panie Wilson, czy panie Fior, to pan żałuje na ochronę kanarków. Chce pan, żeby te biedne, malutkie ptaszynki bezbronne zostały zadźgane przez te wrony? Ale najpierw te wrony. Takie pytanie to jest, ale Janek, takie pytanie to jest w ogóle szantaż. Ja nie wiem, czy pamiętasz, co się działo w Australii. Tam też sprowadzono coś tam, żeby wyginęły jakieś tam gryzonie, króliki, a potem te króliki się rozpowszechniły, to rozprzestrzeniły, wiesz, na globalną skalę, to też one stały się jakby takim pasożytem i znowu też tam coś wymyślili, żeby to zlikwidować. To jest w ogóle, wiesz, najlepiej, no to jest chore po prostu. No bo to jest ręczne sterowanie, ręczne, tak. Oczywiście, tak. Że wiadomo, że człowiek zaburzył jakąś równowagę w przyrodzie, ale tak. Zaburzył tę równowagę, która istniała w czasach poprzednich, a obecnie jest inna równowaga. Co z tego, że nie ma tych ichtiozaurów, czy bronozaurów, czy jakichś tam innych brontozaurów, czy jakichś innych dziwolągów? Przecież nic takiego złego się nam nie dzieje. Że jest mniej lwów i hipopotamów i takich różnych. Ja nie wiem, czy to nie jest, czy to akurat tak nam bardzo szkodzi. To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że ci ludzie biorą pieniądze za to, żeby coś wymyślać. Nie tak myślą jest. Oczywiście, nie tylko wymyślać, oni potem pilnują, żeby to co wymyślili, żeby to było zrealizowane, tak, no bo to jest, tak dzisiaj słucham ogłoszenie, że dzwońcie, tu jest jakiś instytut zrównoważonej gospodarki. Ja mówię, oczywiście, że zrównoważone, wszystko jak coś jest zrównoważone, to się dobrze kojarzy, prawda? Zrównoważony tak. Człowiek, zrównoważony dochód i tak dalej. Ale jak jest zrównoważona gospodarka, no to trzeba określić, na jakim poziomie ona będzie zrównoważona. I teraz wszystko zależy od tego, na przykład jeżeli facet ma 50 lat i miał 20 parę lat firmę, na której się dorobił tak zrównoważonego dochodu, że se może teraz żyć jak chce, a ja dopiero zaczynam, mam 20 lat, prawda, i zaczynam i chcę zbudować firmy i on mnie będzie od razu równoważył mi tę firmę tak, żebym ja tam się nie wychylił, żebym mu nie stworzył konkurencji, no to ja przepraszam bardzo, to jest, po pierwsze, większość z nas, jeżeli nas jest 10 tysięcy ludzi, to opinia 10 tysięcy ludzi jest na pewno bardziej miarodajna niż opinia 3 facetów, czy nawet 33 z jakiegoś stowarzyszenia miłośników globalnego ocieplenia, czy wrogów globalnego ocieplenia. Zgadza się, tylko tych 3 ludzi uważa, że reszta to jest, wiesz, stado baranów, czy... No to jeżeli tak... No dobrze, jeżeli to jest stado baranów, to niech zlikwidują demokrację, bo to stado baranów wybiera te elity, tych 3. Właśnie, tak. I oni to się jeżeli my jesteśmy do wybierania, my jesteśmy... Tak. Jesteśmy wystarczająco dobrzy, a do tego, żeby sobie, przepraszam za wyrażeniem, podeczę tyłek, to już nie potrafimy, tylko oni nam muszą to robić, no to przepraszam bardzo, to jakaś niekonsekwencja. No, ale kochani, czas minął i bardzo nam było, mnie było bardzo miło, że jednak zadzwoniliście do nas. Za tydzień to już będziemy chyba nadawać z Bogoty, to znaczy na chwilę z Bogoty. Bo to tylko tam jeden tydzień, jedną środę tam będę. Więc może coś z Bogoty, to na pewno będzie o czym? No, Kamilu, o czym będzie z Kolumbii? Nie wiem, o narkotykach. O to chodzi, a o jednym właśnie, o kokainie. Będzie Fior na haju. Nie, ja na haju nie będę, ale ja będę obserwował tamtych wszystkich narkotrafikantes. Opowiem wam parę historii, bo mieliśmy bardzo dość, znaczy nie bardzo, ale tak mieliśmy pewne spotkania z narkotrafikantem. Byłem tam 2 razy w Kolumbii, tylko nie byłem w Bogocie jeszcze. Więc opowiemy wam o tym, znaczy ja opowiem wam o tym, jeżeli się uda. W hotelu mam, na pewno jest w spisie tych usług, jest Wi-Fi. Internet. Więc biorę gdzieś komputer. Gdzieś na zapleczu za $50 za godzinę. Nie, jest Wi-Fi, jest included napisane, także że tutaj, tylko że to różnie może być, może te Wi-Fi to przeważnie one są dość słabe. No zobaczymy. W każdym razie pozdrawiam Was, życzę mi szczęśliwej podróży. Szczęśliwej podróży. No, i powiedz, czy takie podróże są bezpieczne? Czy takie podróże są bezpieczne? No, zobaczymy, jak wrócę. Nie? Mam nadzieję, że wrócisz. To jest najlepszy sprawdzian. Wiesz, jak się poleciało i wróciło, to znaczy, że było bezpiecznie. Ja myślę, że tak. Bo kiedyś pamiętam, jak jechałem pierwszy raz do Kolumbii, to się trochę wahałem i jak byłem w konsulacie Chicago, w konsulacie Kolumbii, gdzie dostałem wizę, bo jeszcze wtedy były wizy potrzebne, to pytałem się konsula, mówię, no a jak tam u was z bezpieczeństwem? On mówi, bla, dużo bezpieczniej jest u nas niż na południu Chicago czy na południu Los Angeles. Także i rzeczywiście to się potwierdziło. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Jakby coś, to piszcie do nas www.asbiro.pl, przepraszam, albo tak www.fior.com. Napiszcie do mnie dawno, no piszą, prawda, niektórzy, ale nigdy za wiele, bo tak człowiek siedzi sam, smutno mu patrzy, jest list i czyta. Dużo mamy, naprawdę potem jak wrócę, to już poświęcimy opowiadaniom, znaczy odpowiedziom na wasze pytania, bo pytania są bardzo konkretne. Tutaj akurat było takie filozoficzne, stąd od niego zacząłem, ale mamy następne. Gdzie i ile powinienem odkładać pieniędzy, aby uzyskać na emeryturę tyle, żeby być spokojnym? Albo na przykład napisał do mnie kolega, gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry. Czy w biznesie ważny jest cel? Jaki powinien być ten cel? I co się dzieje, gdy dopłyniemy do największego z portów? O, to jest bardzo, można powiedzieć, takie i praktyczne, i filozoficzne. Także na te i dalsze wasze pytania będziemy odpowiadać. To ja mam takie razie bardziej praktyczne pytanie. Na przykład? Skoro nic nie zarabiam, albo prawie nic, to z czego żyję? Jak to z czego? Z pieniędzy. Nie, to no to wiesz, dobre. On to tak mówi, że nic nie zarabia. No. Pracuje za niego tabun ludzi. 1400 zł zarobiłem w zeszłym roku. Mam na picie dowód. Ale żyjesz z darowizn, prawda? I zapomóg, zasiłków. Dokładnie, jestem na socjalnym. Prywatnych zasiłków, nie państwowych. Pozdrawiam, już nie chodźmy. Ale to też będzie ciekawy temat na następną audycję. No to co? Wypuszczam Alberta. Trzymajcie się oczywiście, i do usłyszenia. Oczywiście. Do zobaczenia. Cześć. Albert, wychodzimy!